โพธาภาสัมผัสก็เหมือนกันนะสัมผัสแต่ละอย่างมันทำให้เปลี่ยนใจได้หมดนะท่านในโลกนี่พร้อมที่จะเปลี่ยนใจได้หมดจะไปเชื่ออะไรกับใจใครที่เชื่อกับใจคนนั้นก็เท่ากับเชื่อลิงนะคบกับลิงแล้วก็เชื่อลิงบอกโอ้ลิงเอ้ยแม้ทำไมบอกเชื่องจังเลยว่าง่ายสอนง่ายบอกเอ้ยเอาเข้าจริงๆไม่ได้อย่างนั้นหรอกท่านผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในจิตตานุปัสสนาจริงๆเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าอะไรที่มันจะรวนเรเท่ากับใจไม่แน่ไม่มีอีกแล้วอะไรที่จะไม่แน่นอนเท่ากับใจไม่มีอีกแล้วเพราะว่าถ้าตาเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนหูเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนจมูกเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนกายเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนแล้วตัวใจเองก็แล้วแต่ว่าถ้าโทสะเกิดมาอย่างใจก็ไปอีกอย่างถ้าโลภะเกิดมาใจก็เป็นอีกอย่างนึงถ้ามานะเกิดอีกอย่างใจมันก็ไปอีกอย่างถ้าทิฏฐิเกิดใจเองก็เป็นอีกอย่างแล้วบรรดาสารพัดทิฏฐิพาใจคิดไปเรื่อยโทสะเกิดมาปั๊บพาใจไปคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วอุทธัจจะเกิดขึ้นพาใจไปอีกอย่างหนึ่งวิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็พาใจไปอีกอย่างหนึ่งถ้าศรัทธาเกิดขึ้นก็พาใจไปอีกอย่างหนึ่งวิริยะเกิดขึ้นก็พาใจไปอีกอย่างหนึ่งสติเกิดขึ้นก็พาใจไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเชื่อใจได้หรืออ๋ออย่าคิดเลยว่าน่าเชื่อใจครับมันถ้าตามเห็นด้วยความไม่เที่ยงของใจใจที่ไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นว่านี้ใจนี่ใจนี่เป็นเรานะใจนี่เป็นของเราเนี่ยเชื่อได้ไหมมันเชื่อไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายแสดงว่าถ้าเบื่อใจของตัวเองได้เนี่ยออกจากใจตัวเองได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะออกจากใจก็เท่ากับออกจากจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะเพราะตัวที่จะพาจุติปฏิสนธิก็คือตัวใจนั่นเองใจนี่แหละเป็นตัวที่พาจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะนะก็พิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดออกจากใจทุกประเภทนี้ต่อไปบอกว่าโดยทัพพิจารณาธรรมะธรรมะคือนิวรณ์และโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยนะพิจารณาโดยปัจจัตละปัจจตลักษณะเช่นลักษณะของโลภะก็ยึดติดข้องในอารมณ์โทสะก็ประทุษร้ายอารมณ์ทีนะมิทะก็เสื่องซึมท้อแท้ท้อถอยจากอารมณ์เนี่ยนะอุทธัจจะก็ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆวิจิกิจฉาก็ลังเลและสงสัยเป็นต้นเพราะถ้าหากว่ามีการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆโดยลักษณะและโดยสามัญลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาลักษณะที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยของนิวรณ์ทั้งหลายลักษณะที่มีอุปการะคุณของโพชฌงค์เป็นต้นพิจารณาโดยความเป็นของสุญญตาว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากเราว่างจากเขาสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงมีอยู่โดยสังขารธรรมมีอยู่จริงโดยสังขตธรรมมีอยู่จริงโดยสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะแล้วก็เห็นโดยอนุปัสสนาทั้ง7มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นตามเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าให้พิจารณาโดยสันตะธรรมและอสันตะธรรมสันตะแปลว่าสงบโพชฌงค์ทั้งหลายมีลักษณะสงบนิวรณ์ทั้งหลายมีลักษณะที่ไม่สงบเนี่ยนะส่วนรายละเอียดก็จะขยายอย่างพิสดารในธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะในธรรมานุปัสสนาวันนี้พูดถึงหัวข้อเฉยๆงั้นการพิจารณาสรุปว่าพิจารณาเห็นเวทนาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะโดยอนุปัสสนา7มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสพิจารณาจิตทั้งหลายทั้งโดยอารมณ์อธิบดีสหชาตธรรมโดยภูมิโดยกรรมโดยวิบากโดยกิริยาโดยอนุปัสสนา7คือตัวอนุปัสสนา7ตามเห็นจิตที่เกิดขึ้นมีอารมณ์ต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นจิตที่เกิดร่วมกับอธิบดีต่างๆว่าไม่เที่ยงเห็นจิตที่เกิดร่วมกับธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงจิตที่เป็นไปในภูมิต่างๆว่าไม่เที่ยงจิตที่เป็นกรรมทั้งที่เป็นกุศลอกุศลกรรมว่าไม่เที่ยงจิตวิบากจิตกิริยาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นต้นด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานิโรธาและปฏินิสขานุปัสสนาเนี่ยนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกแล้วก็พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายนะด้วยอนุปัสสนา7มีความเพียรมีสัมปชัญญะนะนะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก ก็ในการละอภิชฌาและโทมนัสเป็นต้นนี้ใดผู้ใดละอภิชฌาและโทมนัสในโลกกล่าวคือกายก็ละอภิชฌาและโทมนัสในเวทนาละอภิชฌาและโทมนัสในจิตละอภิชฌาและโทมนัสในธรรมทั้งหลายทีนี้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะเป็นทุกขสัจจะเป็นอารมณ์ที่เป็นที่เจริญเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพูดแบบค้าขายบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมเหมือนกับสินค้าเนี่ยนะเหมือนกับสินค้าถามว่าถ้าจะแสวงหากำไรแสวงหาจากอะไรก็แสวงหาจากสินค้าฉันใดแสวงหาสติปัญญาก็แสวงหาจากกายเวทนาจิตและธรรมเพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่เจริญเป็นที่ให้สติปัฏฐานวิปัสสนาเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นพิจารณาเท่าไหร่ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นเป็นคุณงามความดีสุดแท้แต่พลังแห่งการพิจารณาถ้ามีกำลังแห่งการพิจารณามากก็เรียกปัญญาพละถ้าปัญญาพิจารณาใหญ่ได้จริงๆก็เป็นปัญญินทรีย์ก็พิจารณาให้บ่อยให้มากให้เนืองๆผู้ใดมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแบบนี้ดีสัมมาสังกัปปะก็เก็บมาคิดเก็บมาใคร่ครวญเก็บมาพิจารณาเนี่ยบางท่านถามว่าพิจารณานี่เป็นวิปัสสนาหรือไม่เป็นวิปัสสนาหรือขั้นพิจารณาหรือขั้นวิปัสสนาเนี่ยไปหนักใจมันจะเป็นวิปัสสนาหรือไม่เป็นก็ช่างมันเถอะขอให้มันพิจารณาเอาก็เป็นใช้ได้แล้วล่ะนะสำคัญว่าพิจารณาให้มันบ่อยๆบางคนบอกนี่มันนึกสิเนี่ยเอ้าก็เกิดร่วมกับใจอยู่แล้วล่ะใจไหนไม่นึกอะใจทุกดวงมันก็นึกทั้งนั้นแหละบางคนนี่ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกมันวิปัสสนึกแล้ววิปัสสนามันเกิดร่วมกับต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมไม่เกิดร่วมกับจิตหรือวิปัสสนาทุกดวงก็เกิดร่วมกับใจนั่นแหละท่านทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าใจมันน้อมไปเพื่อจะนึกไปพิจารณาก็เรียกว่าใจที่มีปัญญาประกอบใจที่ประกอบด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะใครจะไปแยกปัญญาออกจากใจได้มีใครแยกออกได้หรอกถ้าแยกได้ตอนนี้ได้ดิบได้ดีกันหมดแล้วเนี่ยนะปล่อยให้ใจมันคิดไปตามเรื่องของใจไปปัญญาก็จะทำกิจใจมันก็เกิดร่วมกับปัญญานั่นแหละเขาเรียกว่าใจใดที่มีปัญญาประกอบเขาเรียกว่าญาณสัมปยุตแต่ที่เขาห้ามไม่ให้เอาใจเนี่ยก็คือไม่ใช่โลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิแต่ถ้าใจที่ประกอบกับปัญญาพระองค์ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกสอนให้เจริญให้มักทำให้มากๆเลยนะไม่ใช่รังเกียจไปสมหมดหรอกนะจะเพราะว่าการเจริญวิปัสสนามีจิตเป็นใหญ่ได้ไหมจิตตาธิปติได้ไหมได้เจริญวิปัสสนาด้วยฉันทาธิปติก็ได้เจริญวิปัสสนาด้วยวิริยะธิปติก็ได้เจริญวิปัสสนาด้วยจิตตาธิปติก็ได้ด้วยวิมังสาธิปติก็ได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดว่าทำยังไงจะขยันพิจารณาให้มันบ่อยๆเนี่ยนะพิจารณาให้มันเนืองๆให้มันเป็นปกติถามว่าถ้ามัวแต่ตั้งใจพิจารณาก็มีผู้ตั้งอีกอ้าวก็ใจนั่นแหละมันตั้งใจถ้าใจไม่ตั้งใจเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจไว้บ่อยๆใจมันจะตั้งหรือเนี่ยนะเพราะตั้งใจนี่แหละให้ใจที่ตั้งมั่นตั้งแรกๆเพื่อเรียกว่าตั้งใจครั้งแรกๆเพื่อให้ใจครั้งหลังๆมันมั่นขึ้นให้มันแกร่งขึ้นถ้าไม่ตั้งนะแย่เสียหายพระพุทธเจ้าให้ตั้งเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเอตัมมังคลมุตตมังการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมเนี่ยเป็นมงคลมันตั้งเพื่อให้มีสติปัญญาเนี่ยไม่เสียหายควรตั้งให้บ่อยสำคัญทำไมไม่ตั้งอ่ะสิเห็นไหมถ้าไม่ตั้งเรียกว่าปล่อยเหมือนกันปล่อยอะไรปล่อยปละละเลยปล่อยแบบนี้เนี่ยนะตกนรกกันเยอะแล้วเนี่ยนะก็ตั้งเถอะตั้งไว้เพื่อให้มีสติตั้งไว้เพื่อให้มีศรัทธาเนี่ยตั้งไว้เพื่อที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาตั้งให้เจริญด้วยบุญและกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะจิตที่ตั้งเอาไว้อย่างดีนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีกุศลธรรมเป็นเกาะมีกุศลธรรมเป็นที่พึ่งในจักรวัตติสูตรจักรวัตติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคพระองค์บอกว่าพิจารณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยถามว่าอย่างไรภิกษุชื่อว่ามีตนเป็นเกาะอย่างไรชื่อว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นต้นเนี่ยนะองค์ก็บอกว่าผู้ใดพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัส พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แหละชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งมันการพิจารณาเหล่านี้มันเกิดจากการตั้งทั้งนั้นแหละจึงจะเป็นไปได้ถ้าไม่ตั้งบ่อยๆเนี่ยนะยากหลายๆครั้งที่เราเจริญไม่ได้หรือไม่ได้เจริญเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยตั้งไว้เลยว่าเราจะต้องเจริญเนี่ยนะกุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะไม่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิที่เราไม่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเพราะอะไรเพราะเราคบแต่ปาปมิตรฟังแต่อสัตธรรมเพราะในคำสอนที่บอกว่าเหตุให้เกิดบุญกุศลเนี่ยนะเหตุให้เกิดญาณสัมปยุตคืออะไรในอัตถสารณีอัตถกถาจิตตุบาทกันเนี่ยนะกล่าวถึงจักสี่เป็นเหตุให้เกิดกุศลธรรมก็คือ 1. ปฏิรูปประเทศนี่นะปฏิรูปประเทศ 2. ปุพเพกตปุญญาตาข้อไป 2. สัพปุริสูปัสสยะการพึ่งพาสัพบุรุษการเข้าไปอาศัยสัพบุรุษ 3. อัตตะสัมมาปณิธิ 4. ปุพเพกตปุญญาตาเหตุปัจจัย4ประการนี้เป็นสาธารณะแห่งกุศลกุศลธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราปฏิเสธสถานที่ไม่ได้ปฏิเสธผู้ที่เราคบคนที่เราอาศัยไม่ได้ปฏิเสธใจที่เราตั้งเอาไว้ในภายในไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็ว่าปุพเพกตปุญญาตาบุญในอดีตทำมาดีไหมบุญถามหาจากไหนก็ถามหาดูได้ว่าใจที่เป็นบุญตอนนี้ก็แสดงว่ามันเคยเป็นบุญมาก่อนเอาแล้วเมื่อก่อนมันไม่ค่อยจะเป็นบุญก็ตั้งให้มันเป็นบุญถ้าไม่เป็นบุญตอนนี้อนาคตบาปล้วนๆเนี่ยนะพันเราก็ตั้งไว้เพื่อให้เป็นบุญถ้าใจไม่เป็นบุญตอนนี้ตอนนี้ได้ฟังธรรมยังไม่เป็นบุญเลยศึกษาพระธรรมยังไม่เป็นบุญแล้วอนาคตต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกอะไรนะเศรษฐกิจขาขึ้นก็ยังจนถ้าขาลงจะจนขนาดไหนว่างั้นก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะจะทำยังไงจะได้ใจให้มันเป็นบุญได้บ่อยๆเนืองๆตั้งไว้เถอะหลายๆครั้งที่เราฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจไม่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะให้ละเกิดจากการปล่อยปละละเลยทั้งนั้นนะจุดใดมีปัญหาจุดนั้นคือจุดที่เราไม่สนใจจุดที่เราว่าไม่มีอะไรนั่นแหละคือปัญหาจะตามมาฉันใดเราคิดว่าไม่มีอะไรหรอกต่อไปเดี๋ยวก็สบายใจดีขึ้นดีขึ้นดียังไงถ้าไม่ตั้งเอาไว้ก่อนไม่ดีดีหรอกเนี่ยนะใจก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งไม่ฝึกไม่ฝนไม่พัฒนาถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งตั้งให้ดีๆต่อไปนะอกุศลจะตามมาอย่างเดียวเพราะความฟุ้งซ่านเราถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตสักนิดหนึ่งเนี่ยนะจะใช้ภาษาอื่นนะระลึกรู้พิจารณาอะไรก็ใช่แต่ใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาไทยทั่วไปถ้าเป็นคนสังเกตนิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่สบายใจหนึ่งเรื่องขึ้นมานะถ้าสังเกตต่อไปอีกเราจะรู้ว่าความไม่สบายใจไม่ใช่มีแค่ครั้งเดียวมีมาบ่อยแล้วเป็นอย่างนี้มาปกติแล้วถามว่าตอนที่ไม่สบายใจเคยคิดไหมว่าตรงนี้จะต้องเป็นกุศลเคยชี้จุดไหมว่าพอไปถึงจุดนั้นแกต้องเป็นกุศลเคยตั้งอย่างนี้เอาไว้ไหมบอกไม่ปล่อยมาตลอดเลยปล่อยปลาละเลยนะปล่อยปลาละเลยมาตลอดไม่เคยตั้งเอาไว้เลยแม้กระทั่งตั้งธรรมดาว่าเออเนี่ยจากนี้ไปเย็นไปค่ำนะกุศลจิตต้องเกิดพอไปถึงตรงนั้นจะต้องเป็นกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นในบรรดาถึงตรงนั้นต้องเป็นกายานุปัสสนาไปถึงตรงนั้นต้องเป็นเวทนานุปัสสนาคิดใคร่ครวญวางแผนไว้เบ็ดเสร็จถ้าไม่มีการวางแผนให้ดีนะยากไอการวางแผนการตั้งไว้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตั้งสติสัมปชัญญะการตั้งสติสัมปชัญญะเหล่านี้นี่แหละเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะที่เป็นเหตุแห่งอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นเหตุแห่งสุจริต3สุจริต3เป็นเหตุแห่งสติปัฏฐานเพราะเราจะรอให้สติปัฏฐานเกิดลอยๆเกิดเองบางคนบอกอุ๊ยดีใจมากที่มันเกิดได้เองก็ว่างั้นเหมือนกับว่าเดินเข้าไปในป่าอะไรก็ไม่รู้ได้เก็บลูกมะม่วงที่เขาทำตกไว้ลูกนึงก็ดีใจมากเก็บได้เองก็ว่างั้นบอกเก็บได้เองกับเป็นเจ้าของสวนมะม่วงต่างกันเยอะเนี่ยนะเราได้มาศึกษาวิธีการว่าทำยังไงเราจะเป็นเจ้าของมะม่วงดีกว่าที่คอยเก็บกินทีลูกเนี่ยนะที่คนอื่นทำร่วงเอาไว้ได้กินสักลูกนึงก็ดีใจแทบตายเนี่ยนะกับมีเป็นเจ้าของสวนมะม่วงเลยฉันใดนี้ก็เหมือนกันถ้าเราตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเอาไว้ให้ดีมีโยนิโสมนสิการตั้งเป้าเอาให้ดีเจริญได้ทำไมจะเจริญไม่ได้ถ้าเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนและคำว่าเจริญนี่มันแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันไม่เสื่อมแปลว่ามันไม่ตั้งอยู่แปลว่ามันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วถามว่ามันยิ่งโดยตัวมันเองใช่ไหมไม่อัตตะสัมมาปณิธิเธอถ้าตอนนี้ตั้งไว้ไม่ดีต่อไปก็แย่เห็นไหม ขาบอกว่าถ้าตอนหนุ่มตอนเน่นยังแย่เลยนะจะกล่าวไปยังตอนแก่ตอนตายเล่าพวกนั้นมันก็ตั้งไว้ให้ดีๆให้ยาวและต่อเนื่องให้บ่อยๆพันถ้ามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะตั้งไว้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากกุศลธรรมนี่เขาบอกว่าเกิดยากยากมันใช่แล้วมันยากเพราะว่าไม่เคยคิดจะเจริญกุศลไม่ได้ตั้งไว้จะตั้งอย่างการให้ทานก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งเป้าไม่สมาทานไม่อธิษฐานว่าจะให้ทานยังไงก็ไม่ยอมให้แล้วก็บอกอู้ยากที่จะให้ก็เคยไม่เคยคิดจะให้เรื่องอะไรจะได้ให้อ่ะมันก็ตั้งบ่อยๆว่าจะให้ได้ยังไงเนี่ยนะศีลก็เหมือนกันบอกอู้รักษายากยากก็ไม่เคยคิดจะรักษาทำไมจะรักษาได้ยังไงชั้นใดก็ดีเมตตาก็เหมือนกันทำไมเมตตามันไม่ค่อยเกิดแล้วคุณคิดไหมว่าวันนี้คุณจะต้องมีเมตตา50ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้ง 100,000 ครั้งเคยคิดตั้งไว้อย่างนี้บ่อยๆไหมบอกไม่เคยมีหน้าล่ะดีแล้วมันยังเกิดบ้างนะปกติแล้วมันจะไม่เกิดเลยด้วยซ้ำไปก็ต้องตั้งไว้ก่อนตั้งเพื่อให้มีเมตตาตั้งเพื่อให้มีกรุณาตั้งให้มีมุทิตาเขาตั้งทั้งนั้นตั้งอย่างนี้เขาเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานอย่างนี้ถามว่าเสียหายไหมถ้ามันเสียหายพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกเพราะพระองค์มีอธิษฐานบารมีพระองค์อธิษฐานก่อนพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การตั้งการสมาทานการอธิษฐานถ้าอธิษฐานได้บ่อยเท่าไหร่กุศลธรรมก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันในเรื่องของรูปก็เหมือนกันอธิษฐานพิจารณารูปรูปนี้เราต้องพิจารณาให้มากให้บ่อยตั้งไว้ให้พิจารณาให้ต่อเนื่องจะพิจารณาให้บ่อยให้ยาวและต่อเนื่องตั้งเลยสมาทานเลยอธิษฐานไว้เลยถ้ามันยังไม่เกิดก็หาข้อมูลจนกว่ามันจะได้แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยนะยากเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะคิดดูว่าคนที่มาเจริญวิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยโดยมากเป็นพวกที่ตื่นตัวอยู่แล้วถามว่าจะให้เขามานั่งซึมอยู่หรือไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความเสื่องซึมเสื่องก็แปลว่าเป็นโรคเสื่องซึมก็เห็นไหมโรคหน้าไหนที่มันเสื่องซึมนิ่งเป็นหลับเคยเห็นนกไหมนกเสื่องซึมไข้เสื่องซึมเนี่ยนะโอ้ยสงสารเหลือเกินเนี่ยเคยถ้าลูกไก่นี่เห็นชัดเลยนะถ้าไก่ตัวไหนเสื่องซึมเนี่ยนะเตรียมขุดหลุมได้เลยเตรียมฝังเถอะเนี่ยนะฉันใดถ้าใจไหนเสื่องซึมเนี่ยก็ฉันนั้นนะเตรียมฝังไว้เลยแบบนั้นนั้นต้องสมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆไม่ต้องกลัวหรอกกลัวว่าเอ๊ะทำไมไม่สมาทานแต่ละแห่งที่เราไปเนี่ยต้องสมาทานต้องอธิษฐานนะถ้าสมาทานและอธิษฐานจะเป็นบุญเป็นกุศลได้เนี่ยนะก็ถ้าสมาทานที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะถ้าตั้งไว้อย่างนั้นมันจะทำอย่างนั้นจริงๆสมมติถ้าเราอย่างทำไมเราลุกไปเราไม่ลุกไปเลยทำไมเราเก็บของด้วยใจมันแอบคิดไว้แล้วว่าถ้าไปนะเหลวไว้เสร็จแล้วจะเก็บอะไรออกไปบ้างนะมันรักษามันหวงแหนหน้าดูทีสติปัฏฐานกรรมฐานนั้นมันไม่ยอมก็อย่าไปตั้งเลยว่างั้นนะจะลุกไปไหนทำไมเราไม่ลืมอ่ะทำไมไม่ลืมก็เพราะว่าเราตั้งไว้แล้วคิดไว้แล้วสมาทานไว้แล้วบางทีมันเข้าเลือดเข้าเนื้อเข้ากระดูกไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ลืมไม่เผลอแต่เผลอเมื่อไหร่ตำหนิตัวเองใหญ่นะมันเผลอได้ยังไงดูสิขาดสติสัมปชัญญะของภายนอกนะแต่ถ้าอกุศลมันเผลอไปทั้งวันไม่เป็นไรก็มันเป็นอนัตตาบางคนเลยเถิดไปขนาดนั้นอีกก็มันไม่เที่ยงไงนะพวกนั้นก็เกินไปนะทีกุศลนะบอกแหมปล่อยปละละเลยเหลือเกินทีของภายนอกมหาภูตรูปพระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้นะยืดจริงๆสมาทานที่จะเจริญพระพุทธเจ้าบอกว่ากุศลธรรมที่เจริญขึ้นได้เพราะการสมาทานอย่างสุปปพุทธกุฏฐิคนโรคเรื้อนเนี่ยนะที่ฟังอริยสัจแล้วบรรลุเพราะท่านสมาทานประพฤติศรัทธาท่านสมาทานที่จะยึดถือเอาศรัทธาเป็นหลักยึดถือเอาวิริยะสติสมาธิและปัญญาในที่สุดท่านก็เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันถ้าเราสมาทานเพื่อประพฤติสติปัฏฐานตั้งไว้เลยแล้วก็หาข้อมูลประกอบไม่ใช่ยึดถือแบบถือก็เกินไปกรรมซะแน่นจนเสียหายก็ไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ายึดถือเทียบเคียงสอบสวนใคร่ครวญพิจารณาให้มันสุขุมรอบคอบแล้วก็ใส่ใจอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามคำสอนไหมเป็นไปตามคำสอนไหมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างไรที่ไหนกล่าวไว้อย่างไรความเข้าใจเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมพันต้องโอนไปตามคำสอนอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าไม่โอนไปตามคำสอนนะยากแล้วบางคนเนี่ยชอบปฏิบัติเองโดยที่ไม่มีสารณะไม่ระลึกถึงพระธรรมไม่ใส่ใจถึงคำสอนอย่างเราที่เรียนสติปัฏฐานอย่างนี้เรียนธรรมะตัวนี้ก็คือเรียนธรรมังสรณังคัจฉามิเมื่อเวชาบอกว่าไอ้ธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่ง เราเอาสติปัฏฐานเหล่านี้เป็นที่พึ่งได้ไหมเป็นที่ระลึกถึงจะไปที่ไหนก็ขอระลึกถึงสติปัฏฐานมีที่เป็นเอาสติปัฏฐานนี่แหละเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถามว่าไปไหนไปเจริญสติปัฏฐานนะเอาคิดอย่างนั้นเองไปไหนไปเจริญกายานุปัสไปที่ไหนไม่มีรูปขันธ์บ้างอ่ะไปที่ไหนไม่มีเวทนาขันธ์ไปที่ไหนไม่มีสัญญาขันธ์ไปที่ไหนไม่มีสังขารขันธ์ไปที่ไหนไม่มีวิญญาณขันธ์มันก็ต้องธัมมังสรณังคัจฉามิมีสติปัฏฐานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าแปลบอกข้าพเจ้าขออะไรขอถึงพระขอถึงสติปัฏฐานว่าเป็นที่พึ่งขอถึงสติปัฏฐานว่าเป็นที่ระลึกถึงขอถึงสติปัฏฐานว่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชีวิตนี้ขอมีสติปัฏฐานอันนี้ถ้ายกเอาธรรมะเป็นสรณะเนี่ยนะสติปัฏฐานเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเครื่องกำจัดภัยอันนี้ยกตัวอย่างว่าสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคก็นัยยะเดียวกันงั้นธรรมังสรณังคัจฉามิก็เลื่อนลอยเนี่ยนะทำไร่เลื่อนลอยในความคิดเนี่ยนะก็ไม่มีสรณะอยู่ในใจที่แท้จริงเพราะนั้นก็ต้องธรรมังสรณังคัจฉามิก็ถือเอาโพธิปักขิยธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่ระลึกถึงอย่างหนึ่งถ้าเราจะระลึกถึงก็ขอระลึกถึงโพธิปักขิยธรรมระลึกถึงสติปัฏฐานเพราะผู้ใดเจริญสติปัฏฐานถูกต้องสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคก็เป็นไปตามในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคได้ตามอย่างนี้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็จะถูกละออกไปเช่นถ้าเจริญสติปัฏฐานสีละวิปลาสสีละโอคะสีคันธะสีนิวรณะละโอคะคันธะเป็นต้นเนี่ยถูกละถูกกำจัดออกไปนะวิปลาสทั้งหลายก็ถูกละออกไปอาหารสีก็ได้รับการกำหนดรู้อุปาทานขันธ์ห้าก็ถูกกำหนดรู้เนี่ยนะพันก็จะมีปริญญาธรรมก็จะได้รับการกำหนดรู้มากมายเมื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เมื่อละสิ่งที่ควรละเมื่อเจริญธรรมที่ควรทำให้เจริญเมื่อเจริญอย่างนี้บ่อยๆการเห็นอริยสัจจะไปไหนเนี่ยนะก็เป็นไปในทิศทางเนี่ยครับว่ามีสูตรหนึ่งก็บอกว่าแม่น้ำคงคาเป็นต้นเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆเป็นแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำสายใหญ่ๆทุกสายไหลไปทางทิศประจีนไหลเพื่อลงไปสู่ทะเลฉันใดนะไหลไปสู่ทะเลฉันใดผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะหรือผู้ที่ถือธรรมังสรณังคัจฉามิเป็นต้นในที่สุดเขาก็เอ็นเอียงโอนไปถูกพระนิพพานฉันนั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสูตรสอนเพื่อวิมุตติรสเนี่ยนะเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเพราะนั้นคำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิที่เราพูดเรากล่าวถึงบ่อยๆก็บอกว่าก็คือนั่นแหละตัวธรรมะก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาธรรมะเหล่านี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นเครื่องกำจัดพยันอันตรายเนี่ยนะเขาบอกว่าสิ้นชีวิตก็สิ้นไปเถอะแต่ก็ไม่ขอสิ้นจากพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่ามีธรรมะเป็นสารณะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะถ้าเรามีธรรมะอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าประสงค์จะให้เราเจริญงอกงามในคุณธรรมเหล่านี้พระสาวกทั้งหลายที่เรียกว่าอริยสาวกก็เนื่องจากมีอริยธรรมเหล่านี้มีอริยศีลอย่างนี้มีอริยสมาธิอย่างนี้มีอริยปัญญาอริยวิมุตติอริยวิมุตติญาณทัสสนะเราก็เจริญตามเป็นไปตามนั้นพันถ้าเราโอนไปหาพระรัตนตรัยเท่าใดเอียงไปหาพระรัตนตรัยเท่าใดการคบสัตบุรุษของเราก็ตั้งมั่นเท่านั้นเมื่อคบสัตบุรุษตั้งมั่นเท่าใดเนี่ยนะการฟังธรรมความเข้าใจในคำสอนก็จะเพิ่มพูนในที่สุดก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่าลืมว่าความเป็นพระโสดาบันของพระโสดาบันนั้นอยู่ที่ท่านมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระธรรมมีศรัทธาตั้งมั่นในพระสงฆ์แล้วเห็นคุณของการเจริญไตรสิกขาเห็นคุณของการเจริญไตรสิกขาผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้แหละที่พระองค์บอกว่าให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเป็นผู้มีนรกอันสิ้นแล้วเนี่ยนะเป็นผู้สิ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วไม่ต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นผู้แน่นอนที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปไม่นานนักเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันที่กล่าววันนี้เน้นกล่าวเฉพาะอุเทศวาระเนี่ยนะอุเทศวาระ คือพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยนะมันข้อความในหน้าแรกของสติปัฏฐานสูตรนี่ถือว่าเป็นใจความที่เป็นสาระสำคัญกล่าวโดยสรุปถ้าปฏิบัติตามนี้จริงถ้าเจริญตามนี้จริงที่เป็นทางเดียวที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าเจริญตามนี้จริงเนี่ยบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิริษยาบาปอกุศลธรรมทุกชนิดถ้าเจริญตามนี้จริงจะก้าวล่วงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสก็แปลว่าพ้นจากชาติชรามรณะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแน่นอนเพราะเป็นการกำหนดรู้กายเวทนาจิตและธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็คืออุปาทานขันธ์5ถ้าพิจารณาอุปาทานขันธ์5ถูกต้องต้องบริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะก้าวล่วงชาติก้าวพ้นชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสอริยมรรคต้องเจริญอย่างสมบูรณ์แน่นอนในที่สุดก็ทำให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยนะสำหรับสติปัฏฐานอุเทศวาระวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้เจริญงอกงามในสติปัฏฐานที่เป็นทางของพระอริยะทุกพระองค์ท่านดำเนินไปขอให้ได้ดำเนินเส้นทางสายนั้นโดยไม่เปลี่ยนเป็น2สาย3สายเนี่ยนะให้ตั้งมั่นอยู่ในทางสายเอกตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าทุกท่านวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้